I'm from Houston, Texas. Eu sunt din Houston, Texas. But I'm, as you can see by the color of my skin. După culoarea feței mele. I come from Latin descent. Eu vin din, am origini latine. I have family that descended from or came for, to the United States from Central America. Am familie care a venit din America Centrală, din El Salvador. And I believe that God used that. Și eu cred că Dumnezeu a folosit asta. To bring me to this place even now. Ca să mă aducă chiar și în locul ăsta chiar acum. My mom, who's a woman of prayer. Mama mea este o femeie a rugăciunii. She prayed and she believed and she gave her life to the Lord. Ea s-a rugat, a crezut și a dat viața ei lui Dumnezeu. And at the age of 14, I came to know Jesus Christ. Și eu la vârsta de 14 ani am ajuns să-l cunosc pe Hristos de asemenea. I was shy, I was quiet. Eram timidă, eram puțin mai tăcută. But God spoke to me and said, "Woman, I have a calling for you." Dar Dumnezeu mi-a vorbit și a spus, femeie, am o chemare pentru tine. And as I got close to him, și cu cât m-am apropiat mai mult de Dumnezeu, God placed a mic in my phone. Dumnezeu mi-a pus un microfon în mână. And he said, "Now I'm going to put words inside of your mouth." Și el a spus, acum o să pun cuvinte în gura ta. And you're going to preach the gospel. Și tu vei predica evanghelia. So today I don't come in my own wisdom or knowledge. Așa că în această zi nu vin în înțelepciunea mea. I'm a short woman. Sunt o femeie mai scundă. But I serve a great God. Dar eu slujesc un Dumnezeu mare. And so I pray and I ask that tonight God would speak to you. Și rugăciunea mea pentru seara asta este ca Dumnezeu să-ți vorbească ție. And that he would use this small woman that God brought family all the way from El Salvador. Și Dumnezeu să folosească o femeie scundă care Dumnezeu a adus-o chiar din El Salvador. To speak to you. Să-ți vorbească ție. To raise you up. Să te ridice. Through his word. Prin cuvântul lui. So that you would reach the people of Romania. Ca apoi tu să atingi oamenii din România. I feel so much at home. Mă simt ca și acasă. When I was standing in the back and worshiping with the worship team. Când eram în spate și mă închinam împreună în timpul închinării. Fiindcă avem asemenea duhuri asemănătoare. We long for the same God. Și tânjind după același Dumnezeu. That he would touch us. Ca el să ne atingă. I love Romania. Iubesc foarte mult România. And it kind of saddens me. Și chiar mă întristează. That my husband's going to have to carry me onto that bus. Că soțul meu va trebui să mă care în acel autobuz mâine diseară. I haven't even packed yet. Nici nu m-am împachetat până acum. And my team knows that I should have already been packed. Și știe, echipa mea știe că trebuia eu să mă împachetez, că le-am zis lor să se împacheteze. But I can't get myself to put my clothes in my suitcase. Dar parcă nu mă pot împinge ca să-mi pun hainele înapoi în geamantan. Because I'm not ready. Încă nu-s gata să plec. So while we were here in Romania, așa că în timp ce eram aici în România, we were going to the hospitals, the gypsy villages, the orphanages. Mergeam la orfelinate, la spitale, la comunitățile de romi. And as I looked at the people and the faces of these kids, și când mă uitam la copii și la fețele acestor persoane, there was a longing, a desperation, a want and a hope. În ei am găsit o dorință și cum ar fi o așteptare în inimile lor. And I couldn't help but as I prayed for them, tears would stroll down my eyes. Și în timp ce mă rugam pentru ei, lacrimile începeau să curgă pe obrajii mei. Because God's love would just break me every time. Fiindcă dragostea lui o simțeam cum bate în inima mea de fiecare dată. Sometimes I would be frustrated because it's just 30 of us and hundreds of them. Și de multe ori mă simțeam frustrată fiindcă noi eram doar 30 și ei erau sute. And I would think if we only had more people, we could reach all of them. Dacă am avea doar mai mulți oameni, am putea ca să atingem mai mulți. If it was only more of us, we could talk to every single one of them. Dacă ar fi mai mulți dintre noi, am putea să vorbim cu fiecare dintre ei. Every person would get a chance to have an encounter with God. Și fiecare persoană ar putea ca să aibă o întâlnire reală cu Dumnezeu. And so I began to pray. Așa că am început să mă rog. I said, "Lord of the harvest." Și am spus, Domnul recoltei, send laborers into this harvest field. Trimite tu lucrători în această recoltă. Adu tu mai mulți oameni. There's so many people here that want to hear the gospel. Sunt așa de mulți oameni aici care au nevoie și doresc să audă evanghelia. That are longing and wanting. Care doresc, tânjesc. To feel the power of God. Să simtă puterea lui Dumnezeu. There was a gypsy woman. Era o femeie romă. My husband had told me. Și soțul meu mi-a spus. You have 10 minutes to get the rest of the team to the bus. Ai 10 minute să aduci echipa înapoi în autobuz. And I was a little rebellious. Și eu am fost puțin rebelioasă. I said 10 minutes, your minute is not my minute. Și am spus 10 minute, dar minutele tale nu sunt minutele mele. I believe Pastor Chichui has used that with his church. Și cred că pastorul Chichui a folosit expresia asta și cu biserica. So those 10 minutes turned into 30 minutes. Așa că cele 10 minute s-au transformat în 30 de minute. Because as we walked through those houses, fiindcă în timp ce mergeam prin Tinca, prin mai multe case, people would come running out of their huts. Oamenii veneau afară din case fetele lor. Come, come, come. Și îmi spuneau: "Haide, haide, haide, haide la noi. Pray for my children. Roagă-te pentru copiii mei. Pray for my grandma. Roagă-te pentru bunica mea. Pray for my baby. Roagă-te pentru bebelușul meu. Pray for my wife. Roagă-te pentru soția mea." And I'm standing there thinking, who do I go to first? Și eram acolo și spuneam: "Oh, unde să merg?" And I say, "Go, you go here, you go there, I go here." Le spuneam: "Okay, voi stați acolo, voi ceilalți din echipă, mergi tu, mergi acolo, tu mergi acolo, tu mergi dincolo." Because the need is so great. Fiindcă nevoia e așa de mare. And with sorrow in my heart. Și cu tristețe în inima mea. I said, "Lord of the harvest, send laborers." Domnul recolte, trimite mai mulți muncitori. And he said, "Jackie, why do you keep asking me this?" Și el m-a întrebat: "Jackie, dar de ce tot îmi ceri asta?" My laborers are here. Lucrătorii mei deja sunt aici. You are the laborers. Voi sunteți lucrătorii lui Dumnezeu. It's awesome that we can come from America. Nu e așa că e extraordinar că noi putem veni din America? And push the work of God forward here in Romania. Și să ajutăm să înaintezăm împărăția lui Dumnezeu aici în România. But the most effective people that will reach the people of Oradea. Dar cei mai persoanele cele mai eficiente care vor ajunge la oamenii din Oradea nu sunt americanii. They're you guys. Și sunteți voi. They're you guys. Sunteți voi. We are only here for a short while. Noi suntem aici o săptămână. Am fost o săptămână. But God has placed you here. Dar Dumnezeu v-a pus pe voi aici. He birthed you in this country. El a făcut ca tu să te naști în țara. Sent you to this church. Te-a trimis la biserica aceasta. Put you under this leadership. Te-a pus sub conducerea care există. Because he wants you to do his work. Fiindcă el vrea ca tu să faci să continui lucrarea lui. You cannot wait a whole another year for the people that come from America. Nu poți să mai aștepți, când o să vină tineri anul viitor, atunci o să se mai întâmple ceva. To reach the kids in the park. Ca tu să mergi la copiii din parcuri. He's called you. El te-a chemat pe tine. So my question is, will you answer his call tonight? Întrebarea mea este astăzi, vei asculta tu de chemarea lui? Matthew 9:37 says. Matei 9:37 spune în felul următor. The harvest is so great, but the workers are so few. So pray to the Lord of the harvest, who is in charge of the harvest. Ask him to send out more workers for his fields. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. See, before that it says that Jesus was traveling through the cities. Înainte de asta spunea Biblia că Iisus traversa unele orașe și erau așa de mulți oameni. Crowds pushing on him. Mulțimi care se îmbulzeau. Wanting that he would heal them. Dorind ca el să-i vindece. They had heard of his great wonders. Au auzit de minunile pe care el le-a făcut. Jesus said that he felt pity in his heart. Și Iisus a spus: simt o milă. He felt compassion for the people. A avut o compasiune pentru acești oameni. But at that moment he didn't say, "I will heal the people." Dar în momentul acela el n-a spus: eu o să vindec oamenii. He said, "Ask the Lord of the harvest to send laborers." El a spus ucenicilor: cereți Dumnezeului, Domnului recolte să trimite mai mulți rugători. You want to know why? Vreți să știți de ce? Because he doesn't want to do it alone. Fiindcă el, Dumnezeu, nu vrea să facă lucrurile singur. He could do it alone. El ar putea să le facă singur. We serve an omnipotent God. Noi slujim lui Dumnezeu omnipotent. That is not limited by anyone or anything. Care nu este limitat de cineva sau de ceva. But he chooses not to. Dar el alege să nu facă așa. He chooses to use you. El alege să te folosească pe tine, pe tine, and you, și pe tine, and you, și pe tine, and you, și pe tine, and you, and pe tine, every person in this room. Fiecare dintre cei prezenți aici. But here's the thing. Dar uite lucrul. See, the world and the devil are sneaky. Lumea și Satan sunt foarte șmecheri. He has plans. El are și el planuri. Even amongst Christians. Chiar și în mijlocul și printre creștini. He's constantly pulling them with distractions of this world. Va încerca din nou și din nou ca să vă atragă cu diferite lucruri care să vă distragă atenția în lumea asta. Salvation is only the beginning. Mântuirea e doar începutul. It is not the end. Nu e sfârșitul. It is only the beginning. E doar începutul. Sometimes we think that if we come to church, câteodată noi credem că dacă venim la biserică, we raise our hands up, ridicăm mâna sus, if we jump around, și dacă sărim în sus and de bucurie, we're spiritual, și suntem spirituali, and do religious things, că și facem lucruri religioase, that that's enough to satisfy the heart of God. Asta e de ajuns ca să satisfacă inima lui Dumnezeu. But I'm here to tell you, dar astăzi sunt aici să vă spun, it's not enough. Nu e de ajuns. Coming to church every Friday night or every Sunday is not enough. A veni la biserică în fiecare vineri seara sau duminică nu e de ajuns. The Bible says that he wishes that none should perish. Biblia spune că Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară. But that all would come to the saving knowledge of Jesus. Și ca toți să vină la cunoștința lui Iisus Hristos. And he wants you to be a part of it. Și el vrea ca tu să fii parte din asta. Will you answer the call? Întrebarea din seara asta, provocarea este, vei răspunde tu la chemarea lui? So as I walked through the streets of Oradea. În timp ce am umblat pe străzile Oradei. And I watched and I saw the kids. Am văzut așa mulți copii. The elderly. Și bătrâni. Gypsies. Cei din romi. I would steal away and take every opportunity I could to go share the gospel. Foloseam orice oportunitate pe care o aveam ca să împărtășesc acea evanghelie. I met this woman named Feceta Elisabeta. Am întâlnit pe o femeie pe numită Elisabeta. She was curious. She saw Americans coming to her village. Era curioasă, a văzut niște americani care au venit la ea în sat. And with a covering over her head. Și avea capul acoperit. She would look at me and she would smile. Cu un batic și se uita la mine și zâmbea. So Holy Spirit spoke to my heart. Duhul Sfânt mi-a vorbit inimii mele. Pray for that woman. Roagă-te pentru femeia aia. But at the very beginning as I began to speak with her. Dar chiar la început, în timp ce am început să discut cu ea. Yes, I'm a Christian. Ea a spus, da, sunt creștină. The church people came before. Oamenii de la biserică au venit la mine deja. But as I continued to speak with her. Și am continuat să vorbesc cu ea. She lacked hope. Ea imediat mi-a spus că nu mai avea speranță. She had no hope for her future. Nu mai avea nicio speranță pentru viitorul ei. I prayed for her. M-a rugat pentru ea. Prayed for healing. M-a rugat pentru vindecare. But there was still hopelessness in her eyes. Dar încă în ochii ei era lipsa de speranță. So I prayed for her again. M-a rugat din nou pentru ea. I said, "Will you let me pray for you again?" I-am întrebat-o, mă pot ruga și din nou. After I prayed for her the second time. După ce m-a rugat a doua oară. Tears strolling down her eyes. Lacrimi au început să curgă în ochii ei. She said, "I'm in a lot of pain." Și a spus, am multă durere. Not physical pain. Nu fizică. My heart hurts. Inima mea mă doare. My heart hurts. Inima mea mă doare. So with tears in my eyes. Așa cu lacrimi în ochii mei. I said, "Can I pray for you again?" I-am spus, aș putea să mă rog pentru tine din nou. Can I share this message of Jesus with you again? Aș putea din nou să-ți împărtășesc acest mesaj al lui Isus. And she stood backed up into a wall. Și a mers parcă în spate lângă un perete. She began to shake. Și a început să se tremure. And I prayed for her again. M-a rugat din nou. And I said, God has a plan for your life. Și am spus, Dumnezeu are un plan pentru viața ta. You may be old. Poate că ești în vârstă. And maybe you think there's no more to life. Poate crezi că nu mai ai ce să faci în viața asta. But God has a plan for your life. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața ta. With tears in her eyes. Cu lacrimi în ochi. She began to smile. A început să-mi zâmbească. And she said, "I know." Și a spus, știu. I know. Știu. And you know what God said that day? Și știi ce a spus Dumnezeu în ziua respectivă? The harvest here in Oradea is ripe. Că recolta din Oradea e foarte coaptă. People are just waiting for someone to tell them. Oamenii pur și simplu așteaptă ca cineva să meargă să le explice ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. You don't even have to do much. Nu trebuie să faci prea multe. Open your mouth. Deschide-ți numai gura. The Bible says in Isaiah 61, "For the Spirit of the Sovereign Lord is upon me." Biblia spune în Isaia 61 că Duhul Domnului este peste mine. God spoke to Moses and said, "Who has given man his mouth?" Dumnezeu a vorbit cu Moise și a spus, cine a dat omului gura? I who have given man his mouth. Eu. I will put my words inside of him. Pune în gura lui cuvintele mele și tu le vei vorbi. See, you don't even have to do much. Sincer, nici nu prea trebuie să faci mult. They're waiting. Dar ei te așteaptă. Now in Romania there's a lot of agriculture. I love all the fresh fruits and vegetables. În România văd că există multă agricultură și sunt produse foarte proaspete. And you know that if you do not pick the harvest right on time? Și voi știți asta, că dacă nu mergi să culegi recolta la timpul potrivit? Wow. Did I say all of that? That's how kidding. If you do not pick the harvest right on time, dacă nu culegi recolta la momentul potrivit, the harvest isn't as great. Recolta nu o să fie așa de bună când o mănânci. It spoils. Și se strică. I'm going to tell you tonight. O să vă spun în seara asta. The harvest in Oradea is ripe. Recolta din Oradea e coaptă. Don't waste time. Nu mai pierdeți timp. God has set it up for you. Dumnezeu a pregătit totul pentru voi. And all he wants is for you to go and pick it. Și tot ce trebuie voi să faceți este să mergeți și să o luați. But distractions. Dar lucruri care îți pot distrage atenția. They come our way. Vor veni în calea ta. We want nice cars. Vrem mașini faine. Nice clothes. Haine frumoase. Nice houses. Case frumoase. God has come to prosper us. Dumnezeu a venit să ne prospere. We want reputation. Vrem reputație. People to know us. Oamenii să ne cunoască. Nice jewelry. Să avem iPods, iPads. Diferite accesorii frumoase, iPods, iPads. We're good Christians. Suntem creștini buni. But we want good things. Și vrem lucruri bune. That stuff isn't bad. Lucrurile alea nu sunt rele. But if that's your priority, dacă asta e prioritatea ta, then your priorities are wrong. Atunci prioritățile tale s-au încurcat și sunt greșite. I want to read a scripture that speaks to that. Și un verset vorbește foarte clar în direcția asta. It says in Matthew 7:25-33. Matei 7:34-35. It says, Let's go to Matthew 5. Getting excited. Sunteți entuziasmată. It says in verse 13. În versetul 13 din Matei 5. You are the salt of the earth. Voi sunteți sarea pământului. But what good is salt? Dar dacă sarea își pierde gustul. If it's lost its flavor. Prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Can you make it useful again? Atunci nu mai este bună de nimic. It will be thrown out and trampled underfoot. Decât să fie lepădată și călcată în picioare de oameni. As worthless. You are the light of the world. Voi sunteți lumina lumii. Like a city on a mountain. O cetate așezată pe un munte. Glowing in the night for all to see. Nu poate să rămână ascunsă. Don't hide your light. Și oamenii n-aprind lumina. Under a basket. Ca să o pună sub obroc. Instead, put it on a stand. Și o pun în sfeșnic. And let it shine for all. Și luminează tuturor celor din casă. In the same way. Și tot așa. Let your good deeds shine out for all to see. Să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. So that all will praise your heavenly Father. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cer. What good is salt if it's lost its flavor? La ce bun, ce rost mai are o sare care nu mai are gustul de sare? What good is coming to church and doing all these religious things? La ce te ajută faptul că vii la biserică și faci lucruri religioase? If the real God that is inside of us, dacă adevăratul Dumnezeu care este înăuntru nostru, isn't real to the world, nu e real față de lumea din jurul tău. What good is it having good Christian friends? La ce te ajută să ai prieten bun creștin? If the real God that we serve, dacă adevăratul Dumnezeu pe care noi îl slujim, isn't real inside of us, nu e real înăuntru nostru. So having all those things isn't bad. Așa că să ai toate lucrurile despre care le-am enumerat nu e rău. But when we put the kingdom of God first, dar tu când pui împărăția lui Dumnezeu pe primul loc, He'll take care of taking care of us. El va avea grijă de grijile tale. There's a quote I heard. Am auzit de un citat. He said, "Why do we sacrifice what is eternal?" Deci, și spunea în felul următor, de ce sacrificăm noi lucrurile eterne? For the sake of the things that are temporary. Pentru lucrurile temporale. What is it that we have all these things? La ce ne ajută toate aceste lucruri? Yet we're losing things that are eternal. Dacă pierdem lucrurile eterne. Cars, money, careers, reputation. Mașină, bani, cariere, reputație. Nice clothes. Haine frumoase. All of that will go away. Toate astea vor dispărea. The only thing that will last. Singurul lucru care va rămâne. Is people. Sunt oamenii. Souls. Suflete mântuite. God's kingdom. Împărăția lui Dumnezeu. That will never change. Asta nu se va schimba niciodată. Will you answer the call? Vei răspunde tu la chemarea lui. Where are your priorities? Unde sunt prioritățile tale? I think about Pastor Chuchui and his family. Mă gândesc la pastorul Chuchui și familia lui. Successful businessman. E un om de afaceri de succes. But God called him from America back to Romania. Dar Dumnezeu l-a chemat din America să vină înapoi în România. He got rid of all the things that were nice and good. A renunțat la lucrurile care puteau să fie foarte frumoase și bune. Brought his family here. Și-a dus familia aici. And now look. Și acum uitați-vă. He's got a home. Are o casă. Sons and a daughter that serve him. Fii și o fiică care îl slujesc. This incredible building. Clădirile astea frumoase. But he didn't seek these things first. Dar nu le-a căutat pe astea prima dată. He sought the kingdom of God. El în primul rând a căutat împărăția lui Dumnezeu. What good would it have been that he had riches? La ce ar fi ajutat dacă el era un om bogat? But would have lost his sons and his daughter to the things of the world. Dar și-ar fi pierdut fiii și fiica către în lumea asta. What good would it have been to have riches? La ce i-ar fi ajutat dacă avea multe bogății? If he was miserable because he didn't live out his calling. Dacă se simțea mizerabil fiindcă nu și-a îndeplinit chemarea. Will you answer the call? Vei răspunde chemării lui Dumnezeu? The people here in Romania are ready to hear. Oamenii de aici din România sunt gata să te asculte. Do you see the harvest is ripe? Vezi și tu cu ochii tăi spirituali că recolta e coaptă? Let's not get too busy with life. Hai să nu ne prea ocupăm cu viața așa de mult. That we put the kingdom of God and his things in the back seat. Încât punem împărăția lui Dumnezeu și lucrurile legate de ea în scaunul din spate. The kingdom of God is not separate from every day. împărăția lui Dumnezeu nu e separată de viața ta de zi cu zi. It should be your everyday. Ar trebui să fie, de fapt, viața ta de zi cu zi. Împărăția lui Dumnezeu ar trebui să fie viața ta de zi cu zi. I don't have time to come to church and dar n-am timp să vin la biserică. I don't have time to be part of the children's ministry. Nu am timp ca să fiu parte din lucrarea cu copiii. I don't have time to be part of youth ministry. N-am parte să fiu parte din echipa de slujire la tineret. Do you have time to share the gospel with a friend in school? Ai timp ca să împărtășești Evanghelia cu un prieten de lângă din școală? Do you have time to share the gospel with your neighbor? Ai timp ca să spui vecinului tău despre Isus? Do you have a minute? Ai un minut that could mean a significance in the eternity? Care ar putea să facă diferența din punct de vedere al veșniciei? To stop at the store. Să te oprești la magazin. And share the gospel with someone? Și să spui la vânzătoare sau la cineva despre Isus. It's our everyday. Ar trebui să fie ceva ce ar să fie parte din fiecare zi a noastră. Our everyday. În fiecare zi. But then you say, well, I just don't feel like I'm strong enough. După aia poate spui, măi, dar eu nu mă simt așa puternic să spun well. Ceva. Ascultă-mă foarte bine. God says, Dumnezeu a spus, I have put my spirit inside of you. Eu am pus Duhul meu înăuntrul tău. The Bible says that I fearfully and wonderfully made you. El te-a creat într-un mod extraordinar. I have known all the days of your life. Am știut toate zilele vieții tale. Even before you were born. Chiar înainte să fii născut. While you were still in your mother's womb. Înainte să fii în pântecea mamei tale. Eu te-am chemat pe nume. I put my plan and my purpose inside of you. Am pus planurile și scopurile mele înăuntru tău. I said this one I'm going to call as a missionary. This one will be a pastor. This one will be a businessman or a businesswoman. This one will be a doctor. Doctor va fi acolo. God knows you. Dumnezeu te cunoaște. And he knows you can. Și știe că tu poți. You are not too small. Nu ești prea mic. You are not too insignificant. Nu ești prea lipsit de importanță. You are not of sinful nature. Nu ești de natură sinfă. Ca și credincios. Ai autoritate. You are strong. Ești puternic. You can come against this world. Poți să vii împotriva and lumii. The enemy has been defeated. Și dușmanul a he fost prânt. He has already paid the price. Deja Iisus a plătit prețul. Și sângele a fost curs, a înviat din morți. Will you answer his call? Vei răspunde tu chemării lui? Will you win for the lamb the reward of his sacrifice? Will you win for the lamb? Vei câștiga tu pentru miel? The reward of his sacrifice. Răsplata jertfei lui. Let not his sacrifice be in vain. Ca nu cumva jertfa lui de pe cruce să fie în zadar. Let not his wounds be in vain. Ca nu cumva rănile care le-a suportat să fie în zadar. Let not those nails that were piercing his hands. Și acele cuie care a străpuns palmele lui să fie în zadar. Why do you need me? De ce aveți voi nevoie de mine? To come and tell you. Să vin să vă spun vouă. What his word commands. Ceea ce cuvântul lui deja proclamă. Nu e o sugestie. It's his commandment. E porunca lui să facem asta. His word says. Și cuvântul lui spune. If you love me. Dacă mă iubiți. You will obey me. Veți păzi poruncile mele. Simple. If you love me. Dacă mă iubiți. You will obey me. Vei asculta. You don't need us to come from America. N-aveți nevoie sincer de noi ca să venim din America. We love it. Noi ne place că am venit. And God uses us. Și Dumnezeu ne va folosi pe noi. To come and be a part of the work that you're doing. Să fim parte a lucrării care voi deja o faceți. We are not the end all. Dar nu suntem sfârșitul. You are. Voi sunteți. When we leave. Când vom pleca. The people in the gypsy villages. Oamenii din comunitățile de romi. The kids in the orphanage. Copiii din orfelinatele care le-am vizitat. Will ask when will they come back? Vor întreba, dar când vor mai veni? Don't let it be another year. Să nu lăsați să vină alți americani peste un an. Tomorrow, next week. Mâine, săptămâna viitoare. In the months to come. În lunile care urmează. Let them know. Lasă ca ei să știe. That God does hear their cry. Că Dumnezeu chiar ascultă chemarea lor. God does know their pain. Dumnezeu știe durerile cu care ei se confruntă. And he hears them. Și îl ascultă. You are the answer to what they're praying for. Voi sunteți răspunsul la rugăciunile lor. Will you answer the call? Vei răspunde tu chemării? Will you answer the call? Vei răspunde tu chemării? Amen. I feel it's kind of thick in here. Simt că lucrurile sunt așa puțin mai the air. Atmosfera parcă e mai grea. And it might be because as you're hearing me say this. Și s-ar putea că în timp ce voi ascultați mesajul acesta. You may say, but you don't know where I'm at. Poate vei spune, dar auzi, tu nu știi în ce situație, ce sezon din viață mă aflu eu. All the things I have to do. Toate lucrurile care eu trebuie să le fac. Colleen asked me today. Astăzi Colleen m-a întrebat. So what are you going to do after your trip? Are you going to go on vacation? I'm întrebat ce o să faceți după ce se termină misiunea asta. O să mergeți în vacanță? I said, this is my vacation. Și am spus, păi asta e vacanța mea. This is my vacation. Asta e singura mea vacanță din anul ăsta. I'm probably going to sleep for 2 days. O să dorm probabil 2 zile. But then I got to go back to work. My mission. Trebuie să merg înapoi să lucrez. When you love the Lord with all of your heart, când îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, then you will love His people just as much. O să iubești oamenii lui la fel. So I want to do 2 calls tonight. În seara asta vreau să fac 2 chemări. The first one is. Prima chemare. Can the worship team come on up? Puteți să veniți cei de la trupa de laudă și închinare? If you're sitting here tonight, dacă stați în seara asta, and your heart is ripe, și inima ta simți că este coaptă la cuvântul care l-ai auzit, it's ready, e gata. You're like, man, I want to do these things. Și spui, mă, aș vrea și eu să fac lucrurile astea. You have to know. Trebuie să știi. The first thing. Primul lucru. Is that you have to belong to Him. Că trebuie să aparții lui. You have to love God first. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu în primul rând. Can I get everyone to stand on their feet? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. If you're here tonight. Dacă ești în seara asta aici. And I don't love Him quite yet. Și spui, eu încă nu-L iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. I don't belong to Him. Încă nu aparțin Lui. We want to give you the opportunity. Am vrea să-ți dăm ție oportunitatea. To become a part of our family. Să devii parte din familia lui Dumnezeu. To belong to Him. Să aparții Lui. He longs for you. El tânjește după tine. To know you. Să te cunoască. To wash you clean. Să te curețe. To heal your heart. Să-ți vindece inima. To give you a plan and a purpose. Să-ți dea un scop, un viitor. To give you a calling. Să-ți dea o chemare. He wants to speak to you. Vrea să-ți vorbească ție. And He wants you to speak to Him. Și vrea ca tu să-i vorbești Lui. If that's you tonight, dacă tu ești persoana respectivă, and this is the first time, și e prima dată, that you've acknowledged that Jesus died on the cross, când îți realizezi că Iisus a murit pe cruce pentru tine, and that He has forgiven your și că sin, e gata să-ți ierte păcatele, then I want you to raise your hand. Aș vrea acolo unde ești în scaun să ridici o mână, să mă rog împreună cu tine. We're going to pray for you. Am vrea să ne rugăm pentru tine, dacă tu ești persoana respectivă. And we're going to welcome you. Și vă spunem bun venit. Into the kingdom of God. În împărăția lui Dumnezeu. Tu ești persoana, realizezi Iisus te-a iubit. And then you're going to turn around. Și apoi lucrurile o să se schimbe. And you're going to tell more people. Și tu o să le spui altora despre Iisus. You are then going to do the work of the kingdom of God. Și tu vei face ceea ce eu am făcut astăzi pentru tine. Tu vei face pentru alții. Is there anyone here? Este cineva care realizezi și vrei ca Iisus să fie salvatorul tău în seara asta? I'm going to give you just a few mai seconds. Dau încă puțin timp. E acolo okay. În spate. Mersi. I see you back there. Te văd acolo în spate. I'm going to come over where you are. Aș vrea ca să vin chiar acolo unde ești tu. And I'm going to pray with you. Și aș vrea ca să mă rog împreună cu tine. What is your name? Cum te cheamă? Romeo. We're going to pray for Romeo. O să ne rugăm pentru Romeo. Romeo, I want you to pray with me. Și ca să repezi după mine, să te rogi următoarea rugăciune. Because God wants to hear you. Fiindcă Dumnezeu vrea să te asculte. I want you to say Jesus. Și aș vrea să spui așa, roagă-te așa, Iisus. I realize. Realizez. That I have done bad things. Că am făcut multe păcate. But I know that you died on the cross. Dar eu știu că tu ai murit pe cruce. And that you shed your blood. Și că sângele tău a curs. That you rose from the dead. Că ai murit, ai înviat din morți. And today you change my heart. Și astăzi îmi schimbi inima. You transform me. Și mă transform. You make me new. Mă faci nou. And now. Și acum. I want to serve you. Vreau să te slujesc pe tine. Use me, God. Folosește-mă, Doamne. Use me, God. Folosește-mă, Doamne. Here I am. Aici sunt. Show me a plan. Arată-mi planurile tale. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amin. My heart gets excited when someone comes to the kingdom of God. Mă bucur că inima mea, în inima mea când cineva se întoarce la Dumnezeu. Eu nu știu dacă pot să merg și să îl încurajez pe Romeo în spate. Avem aici la cântări pe primii pași pe pista credinței. The second call I want to make. A doua chemare pe care o avem. If you're here tonight. Vreau să fac este dacă ești în seara asta aici. And you said my priorities are not in the right place, God. Și ai spus prioritățile mele, Doamne, nu sunt în concordanță cu voia ta. I surrender all these things. Dar astăzi vreau să mă predau pe mine în întregime. and use me today. Te rog, folosește-te de mine astăzi. Use me for the people of Oradea. Doamne, folosește-mă pentru oamenii din Oradea. Use me for the people of Romania. Folosește-mă pentru oamenii din România. Colleen, Ted, I'm here to serve. Colleen, Ted, sunt aici ca să slujesc. I want to be a part of advancing the kingdom. Vreau să fiu parte din a vedea împărăția lui Dumnezeu avansând. I'm going to count to three. O să număr până la trei. And at three, și la trei, we're going to raise our hands up. O să ridicăm toți aceia care simțiți să răspundeți la această chemare. In a sign sunt. Of surrender. Și că simți că trebuie să te predai în întregime lui. Here I am, God. Și spui Dumnezeu, Doamne, aici sunt. Use me, God. Folosește-mă pe mine, Doamne. Here I am, God. Aici sunt, Doamne. Use me. Folosește-mă. You ready? Este gata? Here we go. 1 1 2 2 3 3 God, I ask that you would use every person here that's got their hands up. Doamne, cer ca tu să te folosești de fiecare persoană care este aici și care are mâinile ridicate. E un semn al predării. Use me, God. Folosește-mă, Doamne. Use me, God. Folosește-mă, Doamne. I want to reach the people of Oradea. Vreau să ajung la oamenii din Oradea. I want to be light. Vreau să aduc viață. A city on a hill. Să fiu acea cetate pe munte. Doamne, dă-mi, împărtășește-mi inima ta. Help me to see how you love them. Ajută-mă, Doamne, să văd cum tu iubești. I put everything aside. Vreau să pun viața mea deoparte. To serve you. Să te slujesc pe tine. To advance your kingdom. Să avansez împărăția ta. Help me to keep my eyes focused on you. Ajută-mă să țin ochii mei concentrați asupra ta. And the things that matter to you. Și lucrurile care contează pentru tine. I will not sacrifice. Voi fi gata să le sacrific pentru tine. What is eternal. Nu voi sacrifica ce este etern pentru ce este temporal. I don't want to desire the things of this world. Nu vreau să doresc ceva din lumea asta. But God, I want souls. Dar, Doamne, vreau suflete. I want people. Vreau oameni. I want souls, God. Doamne, vreau suflete mântuite. I want to see healings. Vreau să văd vindecări. I want to see more people in this church. Vreau să văd mai mulți oameni în biserica asta. I want to see a revival in Oradea. O trezire care începe în Oradea. I want to see people in Romania. Vreau să văd oamenii din România. Cry out that there is no one like my God. Doamne, nu este nimeni ca tine. I want to encourage you. Vreau să te încurajez. That as we continue to worship. În timp ce continuăm să ne închinăm. You know there's things in your life. Tu știi care sunt lucrurile din viața ta. That you need to let go of. La care trebuie să renunți. Maybe there's a boyfriend or girlfriend distracting. Poate e o prietenă sau un prieten care îți distrage atenția. Maybe you've been using school and the other responsibilities at home as an excuse. Poate ai folosit școala și alte responsabilități care le ai acasă ca și o scuză. I pray God give you grace. Eu mă rog ca Dumnezeu să-ți dea un to har. To do both things. Să poți să le faci amândouă. You will just trust him. Dacă te vei încrede în el. And seek his kingdom first. Și vei căuta împărăția lui în primul rând. So I want you to let go of those things. Aș vrea acolo unde ești tu să vorbești cu Dumnezeu și să renunți la acele lucruri. As we worship, I want you to speak them out. În timp ce ne închinăm, aș vrea ca să le declar. And see how God will give you a heart for și să vezi cum Dumnezeu te va binecuvânta. Lord, we thank you tonight. Doamne, îți mulțumim în seara asta. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amin. Continuă să stai în prezența lui. Să uit de mine aș vrea din atât.